Iată, cu darul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului ne aflăm în a doua duminică din Sfântul și Marele Post al Paștelui. Zi în care Biserica pomenește în afară de Sfântul Zilei, care este Sfântul Filimon, Apostolul, unul din cei 7 diaconi, este și Sfântul Grigorie Palamarh, episcopul Tesalonicului. Are o viață foarte frumoasă Sfântul Grigorie, care a scris tot timpul contra latinilor. Deci la 1300 și ceva, acest mare bărbat a scris contra latinilor, contra noilor erezii care le s-au introdus de către arhiepiscopul Romii și de către cardinalii de la Roma în întreaga biserică catolică. Și a fost unul din cei mai avașnici sfinți părinți care au scris contra acestor inovații față de biserica apostolică. Dar să mergem să vedem ce spune Sfântul Apostol Pavel și cu această ocazie profit de eclipsa de lună care a fost astă noapte. Sfântul Apostol Pavel spune în felul următor: Tu, Doamne, în început ai întemeiat pământul și lucrul mâinilor tale sunt cerurile. Acelea vor peri, iar Tu vei rămânea. Toate se vor înveche ca o haină și se vor streca, iar atură mâini și anii tăi nu vor avea sfârșit. Deci iată, iubiți credincioși, ce mare însemnătate, cum spune la Apocalipsă. Vor cădea stelele cerului, soarele va rămânea un disc cruș, fără căldură, iar luna nu-și va da lumina sa. Și aceste semne care le vedeți dumneavoastră și care sunt în mod științific să apropie pământul sau soarele stă, sau luna stă în fața soarelui, sunt pe undeva adevărate. Însă asta ce înseamnă? Înseamnă că într-o zi luna se va întuneca definitiv și soarele la fel. Dumnezeu prin asta arată că ele vor fi stricăcioase. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre soare și despre celelalte stele și astre. Zice, de când le-a făcut Dumnezeu și până astăzi, nu încetează soarele să răsară și să apună. Deci face această ascultare lui Dumnezeu. Și celelalte astre tot la fel. Inclusiv luna, care este a doua după soare și o vedem cu toții. Și o cunoaștem. Celelalte sunt astronomi care cunosc toate stelele sau luceferi și celelalte toate fenomene. Dar aceste toate sunt semne prin care Dumnezeu arată că odată vor fi stricăcioase și cum învălim noi un covor, îl strângem, așa va strânge Dumnezeu cerurile. Se va afla pământ, cer nou și pământ nou, în care va locui dreptatea, cum spune prorocul. Deci, de ce? Pentru că la ora actuală, și nu numai acum, n-a fost dreptate niciodată pe pământ să o facă oamenii. Rar împărați care au făcut dreptate sau care au avut milă de cei săraci. Dar mai mult au fost porniți de către episcopii bisericilor, cum a fost Sfântul Ierarh Spiridon. A mustrat pe boieri, s-a rugat și a venit o ploaie mare și a scos grâul din hambare și l-au luat săraci și l-au cules de pe drum. De ce? Că nu vroia să scoată în timp de foame de grâul din jitniță, să se facă mai mare foamea ca să adune mai mult aur. Dar vedeți, dumneavoastră, putem să adunăm să avem sute de miliarde de dolari sau de euro. Vine o boală peste noi sau un accident, a murit și toate rămân. Ce ne folosesc oare toate aceste lucruri? Dacă nu înțelegem, cum spune tot Sfântul Ioan Gură de Aur, bogăția unui bogătaș este dată de Dumnezeu în administrare să fie pentru ca să o împărțească la cei săraci. Să fie împărțită săracilor celor nevoiași. Nu să pui bani în bancă. De ce au perit toți băierii noștri la canal? Au dus bani în Elveția sau în alte bănci din lume. Și ei au murit la canal și au rămas banii în Elveția sau în altă țară din Europa sau din lume. Pentru că n-au împărțit cu dreptate săracilor. n-a vrut să ajute văduvile. Vedeți dumneavoastră cum e acum, iar apar necazurile, cu inundațiile și cu toate astea. Deci asta nu este la voia întâmplării. Pentru că oamenii s-au îndepărtat de la credință, oamenii s-au dus la sectanți, oamenii nu mai respectă tainile bisericii, se cunună și după o lună sau un an se disparte. Dar jură pe Evanghelie că vor păstra credința unul față de altul până la moarte. Și asta se întâmplă, s-a întâmplat și înainte, dar acum sunt foarte frecvente, dar datorită deschidii care s-a făcut cu Europa și pleacă oamenii și lasă femeia acasă, lasă copiii și găsește altă femeie acolo și o lasă, bag divorț, se despărțesc și își lasă copiii fără tată, fără ajutor, nici nu-i ajută. Deci iată, pentru aceste lucruri vine bătaia lui Dumnezeu, cum spune prorocul, peste fiii neascultării. Deci, aceste planete pe care le vedem noi, soarele, luna, cum vrem să le spunem, astrele cerului, toate se vor strica odată și toate vor cădea. Și atunci va fi acea frică mare peste tot pământul, gândind, atunci se va trezi fiecare că se apropie într-adevăr sfârșitul și se apropie venirea Mântuitorului. Și însuși Mântuitorul spune, că l-au întrebat ucenicii, Doamne, cum va fi venirea Ta la a doua Ta veniri? Zice, cum iese fulgerul de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Și zice, va merge, cum spune la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 26, și atunci se va arăta semnul Fiul Omului pe cer, care este Sfânta Crucii. Și zice mai departe Evanghelistul, și vor plânge toate semințiile Pământului. De ce vor plânge? Știți prea bine, ortodoxii respectă Sfânta Crucii, respectă Sfintele Icoane, cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Noi nu ne închinăm lemnului, nu ne închinăm vopselilor, ne închinăm chipului celui dintâi. Spune Sfântul Vasile cel Mare, care liturghia săvârșit-o astăzi, zice, cinstea icoane trece la chipul cel dintâi, trece la Mântuitorul, trece la Maica Domnului, la Sfânta Tremii sau la unul din Sfinți. Deci chipul, respectul pe care îl dăm noi icoanelor, trece la chipul cel dintâi. Nici de cum, uitați, dacă crucea putrezește să strică un grupăm în pământ, icoanele la fel, sunt groapă sau sunt amastea cele care sunt vechi sau sunt altare. Deci au și ele respectul lor și după ce se deteriorează. Așa este rânduiala pământească cu toate lucrurile pământului. Dar sunt icoane făcătoare de minuni. Știți prea bine cât e zvonul care s-a făcut să scoată, poate și religia din școli, dar în primul rând să scoată icoanele, chipurile icoanelor și crucea. De ce credeți dumneavoastră că au emanat această idee acești oameni sau profesori de la Buzău? A fost un ateu comunist dinainte și este și acum și a îndrăznit să pună această problemă la care nu trebuie, adică nu puteau să răspundă cei mari, nici ai bisericii, nici conducerea statului. Doamne, pune un nebun, vine și pune o problemă. Chiar nu poate să o rezolve nimeni. Am fost atâția ani de zile bajocoriți când ne închinăm, că veniți la biserică, sau dacă cei care erau în servicii de stat și vă prindea, erați pasibili de a fi dați afară din servicii. Dar a trecut, au cele vremuri au trecut. N-au trecut ideile lor. Tot acei oameni sunt care conduc. Dar încearcă să spună că este libertate și democrație. Și mulțumim lui Dumnezeu, am avut și noi libertate. De asta sunt și eu în mijlocul dumneavoastră. Dacă ar fi fost până în 89, nu putem să venim. Că nici nu mai aveam unde, că în 84 a fost stricată mănăstirea. Dar Dumnezeu a binevoit dintre acea căsuță mică care a fost și mic paracris, unde preasfințit Evlogii s-a jertfit pentru acel loc. Iată, Dumnezeu a binecuvântat cu această catedrală unde să veniți să încăpeți și mai mulți decât putea să încăpeți acolo și să-i mulțumim lui Dumnezeu și Maicii Domnului că ne-a dat această libertate și putere și voință să facem aceste opere de artă care vor rămâne după noi. Să știți, chiar dacă se vor transforma în muzei, tot nu se vor distruge bisericile. Pentru că nu va îngădui Dumnezeu. Ați văzut ce Aușescu a stricat biserici. Unde a ajuns și cât a trăit după asta? I-a luat Dumnezeu zilele cu roșini și cu bajocuri. Pentru fără de legile care le-a făcut. S-a născut din părinți creștini, el a fost născut în 1918. Când era peste toată țara noastră și în restul bisericii ortodoxe, o singură credință și un calendar. Nu erau două calendare, vechi și nou. Era un singur calendar. A fost botezat creștinește. S-a lepădat de credință, s-a lepădat de botez, s-a declarat ateu. Nu i-a trebuit nimic din cele duhovnicești. N-a avut încotro, pentru că mama lui l-a obligat și tatăl lui la fel ca să-i ducă cu preoți. Să-l înmormânteze cu preoți. Și atunci a fost obligat să-i cheme preoți să-i ducă părinții la groapă. Dar el n-a vrut să creadă. A stat pe scaunul cel mare pe care a stat regele. Nu Dumnezeu are l-a adus acolo? Dumnezeu l-a adus acolo. Dar el n-a mulțumit lui Dumnezeu. Cum spune prorocul, zice, împărații prin mine împărăsesc și scriitorii scriu dreptate. Deci nimic nu se face fără voia lui Dumnezeu. Pe cei răi îi slobozește Dumnezeu pentru păcatele noastre, pe cei buni sunt ca o mană cerească pe care i-a adus Dumnezeu să mângâie și pe sărac, și pe cei care au averi, și pe toți să-i împace și să-i mulțumească. Și la rândul lor să împartă pâinea cu cel care nu are. Asta este datoria noastră creștinească. Deci, iubiți credincioși, suntem în post. În postul mare. Mai sunt unii care totuși motivează și astăzi că nu poate posti. Noi înțelegem, sunt canoanele care spun în felul următor, în acel care are boală trupească, dar nu orice fel de boală. Zice, dacă boala este incurabilă și doctorul este creștin, se cheme duhovnicul care îl mărturisește pe acel creștin. Și atunci doctorul cu duhovnicul să vorbească și să-i spună, părinte, uitați acest om, dacă nu mănâncă lapte sau brânză, moare într-o săptămână sau în două zile. Și atunci preotul cu binecuvântarea arhiereului poate să-i dea binecuvântare pentru lungirea zilelor, ca să se înfructe în postul mare. Dar sunt oameni care au spus, domnule, și dacă mor, eu nu stric postul mare. Sau celelalte posturi, nu le stric. Și Dumnezeu, prin asta, prin credința cea mare care au avut unii din creștini, s-au făcut sănătoși fără ca să mănânce acele mâncări recomandate de medici. Deci suntem în postul mare. Postul, iubiți credincioși, este odată cu omul. După ce l-a creat Dumnezeu pe om și l-a pus în raiul desfântării, i-a dat și porunca postului. I-a spus, uitați, toți pomii din rai care sunt, aveți voie să mâncați din ei. Dar din pomul care este în mijlocul raiului, al cunoștinței binelui și a răului, numai dintre acelea asta nu mâncați. Că în ziua în care veți mânca, cu moarte veți muri. Diavolul, pentru că zavistuia fericirea lui Adam, care era în rai, a intrat în șarpi, care era cel mai iubit dintre animalele pământului. Spune că mergea atunci în picioare, nu era acum după ce l-a blestemat Dumnezeu să se tărască pe burtă. Și a intrat diavolul în el și pentru că era cel mai iubit dintre toate animalele, a venit și a vorbit. Dar a vorbit cu minciună, aici este, totdeauna spune că și Anticristul a venit cu mari înșelăciuni. S-a dus la Adam cu înșelăciuni și i-a spus, dar erau amândoi împreună cu Eva. Pentru ce Dumnezeu v-a oprit să nu mâncați din toți pomii raiului? Din momentul acela trebuia să-și dea seama că este ceva viclenie la mijloc. Unii spun la tatăl nostru să spunem de cel rău. Nici așa nu este păcat sau greșeală. Dar de cel viclean, pentru că diavolul a înșelat pe om cu viclenie. Și a spus, nu pentru asta v-a oprit Dumnezeu. El știe că în momentul în care veți mânca din pom, nu veți muri cu moarte. Veți fi ca niște Dumnezei cunoscând binele și răul. Pentru că el a vrut să spui scaunul mai presus de nori, cum spune prorocul Isaia, și în momentul acela când a gândit, a și căzut. Și a tras, cum spune tot Sfântul Isaia prorocul, a treia parte din stelele cerului, a treia parte din îngeri. Deci dacă atrasă a treia parte din îngeri, de asta sunt diavol mulți. De asta ispitesc pământenii. De asta sunt ispite pe pământ. De asta sunt necazurile în lume. Că diavolul lucrează. Spune Sfântul Apostol Pavel, nu dați loc diavolului. Iată, noi dăm loc. Prin păcat, prin a nu ne ierta unii cu alții. Acolo se deschide ușa și el vine și intră și el începe să lucreze. Prin vrajbă, prin învrăjbiri, prin alte lucruri rele care le facem. El vine, deschide ușa prin nerespectarea rânduielilor bisericești, prin trădarea familiei, prin a nu veni la biserică, a nu vă spovedi păcatele, a nu vă împărtăși cu Sfintele Taine dacă sunteți vrednici. Deci toate aceste lucruri sunt acea ușă prin care diavolul o deschide și el intră după asta în casa sufletească a omului și își lucrează lucrarea lui diabolic. Pentru asta noi trebuie să fim atenți, să ne rugăm seara și dimineața, să ne rugăm la Maica Domnului, să ne rugăm Mântuitorului, să ne păzească de ispite peste zi, seara să-i mulțumim că am ajuns sănători și înapoi acasă și să ne dea somn ușor, tot pe rugăciune, să ne putem odihni ca să recăpătăm acele puteri noi, ca să fim bune a doua zi de ceea ce este nevoie să facem în ziua respectivă. Pentru asta, iubiți credincioși, este nevoie. Este nevoie și de rugăciune și de prezența dumneavoastră în biserică și de toate lucrurile acele care se cuvine să le facem. Nu le putem face cu perfecțiuni, dar Dumnezeu știe neputința noastră. Dacă cerem, cum spune prorocul David, a Domnului este mântuirea, trebuie să o cerem. Doamne, Tu știi, știi cine sunt eu, știi cum sunt eu. Cum știi Tu, mântuiește-mă, rânduiește așa fel să mă pot mântui. Și Dumnezeu are grijă și rânduiește pentru om cele care sunt de folos. Pentru asta, iubiții mei, ați auzit la Cazanii ce spune de credința a celor patru inși care l-a dus pe Slăbănov, pe om paralizat, în fața Mântuitorului. Prima dată ce a făcut Mântuitorul? Boala lui venise pentru păcate. Și prima dată a zis, fiule, iartă-ți să ții păcatele tale. Și pentru credința lui, dar și pentru credința celor care l-au dus, ca să spargi casa pe deasupra și să intri în mijloc. Nu e lucru simplu. Și atunci a spus, cum cârteau cărturarii și farisei, cine este acesta care iartă și păcatele, care acest lucru nu a Dumnezeu îl face? Însă ei nu credeau că este Mesia și Mesia este Dumnezeu întrupat din Sfânta Fecioară Maria. Îl credeau un proroc sau un om. Ați auzit, dacă ați fost atenți la Evanghelie, nu-i spune Părinte Ceresc să se roage, el a lucrat ca un Dumnezeu. Și i-a întrebat, știindu-le gândurile, ce este mai ușor să spun? Fiule, iartă-ți să-ți iei păcatele tale sau ia-ți patul tău și du-te la casa ta? Dar ca să știți că puterea are fiul omului să ierte păcatele pe pământ, ție zic, fiule, ia-ți patul tot și du-te la casa ta. Și-a luat bolnavul patul, s-a ridicat, l-a luat în spate și l-a dus la casa lui. Toată lumea mirându-se, că niciodată n-am văzut așa. Dar pentru necredința lor, spune Mântuitorul, vai ții Corazinii, vai ții Betsaido, acesta era orașul Sfântul Apostol Petru, și tu Capernaumii, până la cer te-ai înălțat și până la iad te vei pogorî. Zice, dacă s-ar fi făcut în Tir și în Sidon, care este orașul din Liban, minunile care s-au făcut în mijlocul vostru, de mult s-ar fi pocăit în sac și în cenușă. Dar pentru asta, știți ce le-a făcut Dumnezeu? Sunt desfințate la ora actuală. Cei care au fost la Ierusalim, din sinagoga unde s-au adunat evrei și a predicat Mântuitorul, și când a vindecat pe acel slăbănog, a rămas un fel de temelii, sunt niște pietri mari, metru, așa, lungimea de un metru și grosimea cam de 40. Atât a rămas din acea sinagogă și patru stâlpi. Și deci s-a desfințat Capernaumul cu definitivul. Și Betsaida și Corazin. La fel sunt state desfințate. Deci le-a pedepsit Dumnezeu pentru necredință. Și de asta, cum spune Sfântul Apostol Pavel către evrei, în cartea către evrei, spune și către romani, dacă n-a crusat Dumnezeu pe cei care erau din viță și i-a pedepsit cu pedepsi mari și cu desfințarea bisericilor și a sinagogii, dar pe voi care sunteți altoiți în viță, cât de ușor este la Dumnezeu să vă desfințeze și pe voi, dacă nu veți face poruncile Lui. Și de asta și Adam, dacă a mâncat din pom, a fost izgonit afară din rai. Spune că Adam a plâns 600 de ani în continuu, stând la poarta raiului. Dumnezeu nu l-a dus departe, l-a dus să vadă de unde a căzut, să plângă păcatul pe care l-a făcut. Și acolo ce a fost? Era un hierobim care se învârtea cu sabia în mână. Și nimeni nu putea să intre. Numai atunci când Mântuitorul i-a spus tălharului, astăzi cu mine vei fi în rai. Sigur că a murit înaintea Mântuitorul, a murit după ce Mântuitorul murise. A murit imediat atunci când i-au zdrobit fluirile. Și dacă Dumnezeu i-a spus că azi cu mine vei fi în rai, el s-a dus direct la rai. L-a dus Dumnezeu. Și când cherovimul cel de foc care păzea poarta raiului l-a văzut, spune că s-a dat deoparte, zice, te văd cu chipul de tălhar, dar asta este semnul cel mântuitor, pentru asta tu ai voie să intri. Și a dat binecuvântarea îngerilor și primul a fost care a intrat în rai tălharul, tălharul din dreapta mântuitorului, care a spus, dacă a discutat un minut, când l-a certat pe celălalt, nu te temi tu de Dumnezeu, că noi în aceeași osândă suntem și pătimim pentru faptele noastre, pentru păcatele noastre. Dar acest om niciun rău n-a făcut. S-a adresat Mântuitorului, Doamne, pomenește-mi când vei veni într-o împărăția ta. Și atunci a răspuns Mântuitorul, amin, zic ție, adevăr, zic ție, astăzi cu mine vei fi în rai. Și s-a dus tălhar în rai. Iată-i vezi credincioși mântuirea. Deci noi să nu ne descurajăm, indiferent de diavolul în ce păcate, dar să fim în credință, în ce păcate ne aruncă, ne ținem păcat. Trebuie să ieșim, să zdrobim lanturile lui, lanturile vrăjmașului, să le zdrobim cu puterea credinței și cu darul lui Dumnezeu, prin puterea duhovnicului și atunci cad acele lanțuri satanice și putem să ne fim deslănțuiți. Putem să ne facem după datoria creștinească așa după cum mi se cere și după cum este datoria noastră. Iubiți credincioși, vă mulțumesc din suflet pentru dragostea care ați avut-o de sunteți în număr mari la Sfânta Liturghie și la Biserica aici din Militare. Mulțumesc Preasfințitului Flavian pentru dragostea care a avut-o din totdeauna și m-a invitat să slujim împreună, să fim împreună, să discutăm anumite probleme care apar în Biserica lui Dumnezeu. Și cum să rezistăm în fața unui rău care poate să apară mânicoi mii. Mulțumesc părinților din mănăstire care totdeauna s-au rătat cu dragoste și repet încă o dată și dumneavoastră care sunteți prezenți să plătească Maica Domnului cu plată cerească, să vă dea putere și dar de la Dumnezeu și liniște în casă și pacea lui Dumnezeu să fie cu voi toți. Amin! Iubiților credincioși, cu aceeași nemărginită bucurie, îmi exprim frumoasele sentimente care aș vrea ca să se lășească și în ființele frăților voastre. Este o gură de aer, este un tumicat în plus pentru hrana noastră duhovnicească, fără de care ne simțim slăpănociți în acest deșert ca să ajungem la lungimea căii, la învierea Domnului. Îi mulțumesc în al preasfințitului pentru cuvântul frumos cu care v-a hrănit. Din cer a coborât în iad, din hăurile istoriei a venit în prezent. Mână la mână, inimă la inimă, ne-am plimbat prin tot ce există omenire și mai ales a actualizat puțin problemele cu care se confruntă omenirea și nu orice omenire, în general, omenirea spirituală. Cum și Mântuitorul a spus și a preluat Sfinții Părinți, și eu mă conformez aceluiași percept, cine are urechi de auzit, aude, ochi de văzut, vede și minte de înțeles, înțelege. Iubiți credincioși, nu a existat sub soare timpuri ca astăzi. Nu suntem niște oameni prăpăstioși, nu suntem niște oameni care să facem vânt doar dintr-o adiere, o furtună, o tornadă, ci mai degrabă în altra simțitul, în scurtimea cuvântului, că timpul este pus în limitele lui, va explicita aceste lucruri care greu se lasă înțelese pentru oamenii neînduhovniciți. Adevărata cetate care vor să o cucerească, diavolul și slujitorii lui, nu este Irakul, Iranul, Rusia, România și celelalte. Acestea le-a concretizat prorocul David și preluate de înalt preasfințitul. Cerurile vor pieri, dar cuvântul tău rămâne, Doamne. Anii tăi nu vor lipsi. Adevărata cetate, reduta omenirii la care se bate, cum bat valurile mării, neodihnită în stânci, este biserica. Și nu orice biserică, biserica în care se lășluiește mântuirea. Nu spun eu, nici în alt preasfințitul, nici alții ca noi, a spus-o Mântuitorul și au preluat-o această vorbă, această gândire dumnezeiască, această lucrare până în zilele noastre. Oamenii fără Dumnezeu au spus, dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce pierde. Adevărata luptă și țesătura care se face mai ales de monitorizare a omenirii începută deja este de a distruge biserica lăuntrică. Dragi credincioși, nu în zadar a spus Mântuitorul, fiți înțelepți ca șerpii și plânzi ca porumbeii. Aceste două atribute care trebuie să le întrituiască omul creștin, îl pun în cele mai puternice protecții, îl face un scut puternic în fața diavolilor și a slujitorilor lui. Marea metropolă a lumii, Constantinopole, a trăit multă vreme, era de invidiată cutremurător. Nu șubrezimea cetății i-a adus pieirea, ci păcatele oamenilor. Dacă vreți ca biserica lăuntrică a frăților voastre, care adunată picătură cu picătură și cum se umple marea și în fastul ei să trăiască, lucrați-vă mântuirea în lăuntru frăților voastre. Acesta este cuvântul nostru simțitului, cum l-a pendulat, l-a plimbat din înălțimea cerului, trecând prin prezent în adâncina iadului, prin confesiunile lumii care s-au perindat până la scaunele imperiale și de acolo împrăștea sânge, durere și lacrimi. Și iarăși zic, cine are minte de înțeles, înțelege. Fiți blânzi și fiți înțelepți ca șerpii. Șarpele greu moare. L-a dotat Dumnezeu cu înțelepciune iar peste blândețea porumbelului nu poate trece oricine. Așa vă doresc, iubiți credincioși, să aveți un somn, cum v-a spus și noastră Sfântitul, odihnitor somn de prunc, care își visează numai frumusețe în cele lăuntrice ale ființei frăților voastre. Dumnezeu să vă ajute, să ne ajute să ajungem Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos, care să vină slava în veci. Amin.